أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق کا درس بعنوان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریته اجمعین، و بعد، لقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز مجاہد بھائیوں، یہ سورہ آل عمران کی دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کا ہمارے موجودہ احوال سے بہت گہرا ربط ہے. انسان ان کا شان نزول اپنے سامنے رکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے ملتے جلتے، اس سے مشابہ حالات ہی میں نازل ہوئی تھیں. علامہ ابو العیس سمرقندی اپنی تفسیر میں اس کا پورا شان نزول بیان کرتے ہیں. یہ آیتیں غزوہ احزاب کے ایک موقع پر نازل ہوتی ہیں. غزوہ احزاب وہ غزوہ تھا کہ جب مشرکین اپنی ساری قوت لے کے، اپنے سارے قبائل کو اکٹھا کر کے، اس نیت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور مسلمان دفاع پر مجبور تھے، اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا دفاعی حصار کے طور پہ، اور بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی مالی اور معاشی حالت بھی اس وقت اچھی نہیں تھی، تو فقر و فاقے کا عالم تھا. وہ خندق کھودنے کے لیے افرادی قوت بھی کو بہت زیادہ نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے قریبی اکابر صحابہ بھی وہ خندق کھودنے میں شریک تھے، اور اس حال میں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، باقی صحابہ کے ایک اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے. اور بخاری مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی سفیدی مٹی سے ڈھک چکی تھی، یعنی کمیز آپ نے اتاری ہوئی تھی اور آپ کے جسم کی سفیدی اس مٹی سے ڈھک چکی ہوئی تھی، مٹی اٹھا اٹھا کر آپ خود دھو دھو کے باہر نکال رہے تھے. اور موسم بھی شدید سردی کا تھا، اور اتنی سردی ہوتی تھی کہ معاشی تنگی کی وجہ سے بہت اچھے کوئی لباس کا بھی انتظام نہیں تھا کہ مسلمان ٹھٹر ٹھٹر کر وقت گزارا کرتے تھے، لیکن پہرا دینا بھی لازم تھا خندق کھودنے کے ساتھ ساتھ، تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا. اور جہاں سامنے سے دشمن پوری قوت سے حملہ کر رہا تھا اور مدینہ میں داخلے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈ رہا تھا، وہاں پشت سے جن یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور عہد شکنی کی، مشرکین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. عملاً اقدام اٹھانے کا موقع تو نہیں آ سکا، لیکن جنگ کے مواقع پر یہ چیز کتنے حوصلوں کو کتنا توڑنے والی ہوتی ہے کہ جب یہ پتہ چلے کہ صرف سامنے ہی دشمن نہیں ہے بلکہ پیچھے سے اہل و عیال بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اور جس سے معاہدہ تھا اس نے بھی عہد شکنی کر دی ہے، تو ہر طرف سے شدت اکٹھی تھی. اور قرآن بھی اس کا سورہ احزاب کے اندر ہی نقشہ کھینچتا ہے کہ جاؤکم من فوقکم، کہ جب وہ اوپر سے بھی آ گئے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے. وازداغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور بلغت القلوب الحناجر، دل اچھل کر حلق تک آ گئے، وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں بدگمانی کرنے لگے، مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ سے. تو اتنی شدت کا عالم تھا، اور شدت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ایک حدیث مسلم شریف کی کافی ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ غالباً پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شاید یہ دو مواقع ایسے آتے ہیں جہاں رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور صحابہ اس حکم پر عمل نہیں کرتے. پہلا موقع صلح حدیبیہ کا موقع ہوتا ہے، تو وہ نعوذ باللہ کسی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ شدت غم دین کی غیرت کی وجہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانوروں کو ذبح کرنے اور بال کاٹنے کا حکم دیتے ہیں، اور صحابہ اس ایسی غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتے. اور پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ کو مشورہ دیتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود آغاز کریں تو صحابہ اٹھیں گے، تو آپ خود جب آغاز کرتے ہیں تو صحابہ اٹھ جاتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، السنا الحق وهم على باطل، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ علیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جانے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہی ہے. تو آپ کہتے ہیں ففیما نؤتی الدنیۃ فی دیننا، تو پھر کیوں ہم دین پر ذلت قبول کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا صلح کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا معاہدہ کر رہے ہیں؟ تو صحابہ سے وہ اس دین کی ذلت نہیں گوارا ہوتی ہے، وہ دینی غیرت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اور وہ نہیں عمل کر پاتے اس پہ. اور دوسرا موقع یہ ہوتا ہے غزوہ احزاب کا، کہ جہاں شدت بھوک، شدت تھکن، بھوک اتنی ہوتی ہے کہ صحابہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے کہ اس حالت میں دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چہرے سے کمزوری اور بھوک کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے کبھی پیٹ کے بل لیٹتے ہیں، کبھی کمر کے بل لیٹتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں بھوک کی شدت سے. تو اس بھوک کے عالم میں، سردی کے عالم میں، اس خوف کے عالم میں، جب منافقین کا پروپیگنڈا بھی زوروں پر، ساری حجتیں اور بہانے لے کے آ جاتے ہیں میدان میں اور کہتے ہیں بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، واپس لوٹنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب والوں آج نہیں مقابلہ کر سکتے، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو. تو جب یہ پروپیگنڈا بھی زوروں پر ہوتا ہے، اس پوری کیفیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ کون جائے گا یاتینی بخبر القوم، کہ جا کر میرے پاس دشمنوں کی خبر لے کے آئے. جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو میرا ساتھ نصیب کرے. اتنی بڑی خوشخبری دیتے ہوئے یہ کام کہتے ہیں کہ جائے اور کوئی مشرکین کی خبر لے کے آئے. صحابہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھتا. دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ یہی فرماتے ہیں. اتنی بڑی بشارت دیتے ہیں لیکن صحابہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں تھکن بھوک کی کہ بالکل نڈھال ہوتے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا. یہاں تک کہ قم یا حذیفہ نام لے کے حذیفہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے خبر لے کے آؤ. صحابہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے میرا نام لے لیا اس لیے میں مجبوراً گیا، ورنہ میں بھی نہ اٹھتا. ایسی کیفیت تاری تھی. تو وہ اور بات ہے کہ پھر جب آپ چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ سردی مجھے لگی رہی تھی، کسی گرم حمام نے مجھے گویا لپیٹ لیا ہو، اور پورے سفر میں جانے اور آنے تک میں اس گرمی کے حصار کے اندر رہا، اور واپس بھی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابا مبارک اتار کر مجھے پہنائی اور مجھے سلا دیا، اور پھر مجھے جب اٹھانے کا بھی وقت آیا تو محبت سے کہا کہ قم یا نعمان، کہ اے سونے والے اٹھ جا. تو پیار اور محبت سے اس انداز سے جگایا. تو اتنی شدت کا عالم، اتنی سخت آزمائش، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس آزمائش کا شدت کا نقشہ کھینچ رہے ہوں، اس کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پتھر خندق کے اندر آ جاتے ہیں جس کو صحابہ کدال مارتے ہیں لیکن وہ نہیں ٹوٹتے، اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم پہلی ضرب مارتے ہیں کدال کی تو اس میں سے روشنی نکلتی ہے پتھر میں سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے اس میں کچھ نظر آیا اس روشنی میں. اور پھر دوسرا پتھر پہ دوسری ضرب مارتے ہیں اور پتھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر روشنی نکلتی ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے اس روشنی میں کچھ نظر آیا رسول اللہ. تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں دونوں مواقع پہ کہ کیا نظر آیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک شام اور فارس کے محلات نظر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت اور اس تنگی کے عالم میں, یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ سے جو امید کا تعلق ہے اور اللہ کے وعدوں پہ جو یقین ہے وہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت شام اور فارس کے اوپر اللہ میری امت کو غلبہ نصیب فرمائیں گے. اس وقت منافقین یہ پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ جملے کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, خندق کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے نہیں جا سکتے, مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے, پیچھے سے گھر والے غیر محفوظ ہو چکے ہیں. اس کیفیت میں نعوذ باللہ یہ صاحب یہ خوشخبریاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم فتوحات ملیں گی ہمیں شام اور فارس کی. تو ایسے ایمان کو آزمائش میں ڈالنے والے مرحلے پر یہ آیتیں اترتی ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, کہ کہہ دو کہ اے اللہ بادشاہت کے سلطنت کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے سلطنت و بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو چھین لیتا ہے, وہ تو عز اسے چھین لیتا ہے, وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا, اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر, ہر خیر و بلائی کے خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں, انک علی کل شیء قدیر, بلا شبہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تولج اللیل فی النہار, تو دن کو رات سے نکالتا ہے, وتولج النہار فی اللیل, اور رات کو دن سے نکالتا ہے, وتخرج الحی من المیت, اور تو مردے میں سے زندہ, اور تخرج المیت من الحی, اور زندے میں سے مردہ برآمد کرتا ہے, وترزق من تشاء بغیر حساب, اور جس کو چاہتا ہے بلا حساب کتاب رزق عطا کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ آیات جو پیغام دے رہی ہیں وہ بیدک الخیر پر ایمان رکھنے کا پیغام ہے. یہ پیغام ہے کہ یہ عقیدہ سینوں میں راسخ ہو کہ ہر خیر کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جس دن فیصلہ فرما دیں تو سب حالات بدل جاتے ہیں. جس لمحے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں تو کسی کو اٹھا کر کسی بہت بڑی طاقت کو اللہ پست کر دیتے ہیں, اور کسی بہت ہی کمزور کو اللہ اٹھا کر بادشاہت اور سلطنت جو ہے نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہ پورا واقعہ جو درس ہمیں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی کا درس ہے, اور وہ یہ درس ہے کہ یہ یقین دلوں میں زندہ رہے کہ نہ ہماری طاقت و قوت سے پہلے کچھ ہوا, جب یوں ہی دیوار سے لگا دیا جائے ہمیں جیسے اس غزوے میں لگے کہ بالکل سمٹ کر رہ گئے مدینہ کے اندر اور آگے پیچھے ہر طرح سے دشمنوں نے گھیر لیا, ایسے موقع کے اوپر یہ ایمان برقرار رہے کہ ہم نے اپنی طاقت سے پہلے بھی کچھ نہیں کرنا تھا, جو کرنا تھا وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. تو اب بھی اللہ ہی پر, اللہ تعالیٰ کی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا, اللہ کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا, اس کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں آیا. فرق آیا تو ہماری مادی اسباب میں, ہماری تعداد میں, شہادتیں ہوئیں تو ہماری ہوئیں, افراد چھنے تو ہم سے چھنے, اسباب میں کوئی نقص آیا تو ہمارے نقص آیا, کوئی تنگی آئی زمین میں تو ہمارے اوپر آئی. اگر آج اوپر سے ڈرون گھوم رہا ہے اور زمین پیروں تلے سے بھی کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, بہت سے علاقے جہاں کل آزادی تھی وہاں وہ آزادی سلب ہو گئی ہے, تو یہ سارے تو ہم انسانوں پر پیش آنے والے اسباب و واقعات ہیں, اللہ کی طاقت میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا. تو اصل میں تو امتحان ہے اس بات کا کہ کون اللہ ہی کی قوت کے اوپر نگاہیں رکھ رہا ہے, اور وہ اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا, وہ اللہ کی قوت سے اپنے آپ کو قوی سمجھتا ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی عزت سے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے, اور سخت سے سخت حالات میں اس کا یقین برقرار رہتا ہے. اور اس کی مثال عجیب ہے جو قرآن نے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو قوم کے پیچھے پیچھے فرعون کا وہ لشکر آ رہا ہے جس سے اس پورا زمانہ کانپتا ہوتا ہے, اور آگے پہنچتے پہنچتے بلاخر سمندر تک پہنچ جاتے ہیں, آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, تو بالکل یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو موت آئی ہی آئی, اور قوم یہی کہتی ہے کہ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے, اب تو سب کے سب جائیں گے, سب کے سب مارے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً جواب دیتے ہیں, کلا انما یا ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے رستہ دکھائے گا. تو یہ ایمان ہونا کہ رب ساتھ ہے اور اسباب میں سے کچھ بھی نہ میسر ہو تب بھی اسی کے اوپر نگاہ رکھنا, جب سارے اسباب میسر ہو تب بھی اسی کے اوپر نگاہ رکھنا, تو یہ توکل اس وقت مطلوب ہے اور ہر وقت ہی مطلوب ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے جو حدیث میں مذکور ہے کہ بندہ تلوار لے کر سر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون کہ کون تمہیں مجھ سے بچائے گا آج, تو بے ساختہ منہ سے یہ جواب نکلتا ہے کہ اللہ. تو یہ وہ توکل اسی چیز کا نام ہے کہ ہر حال میں نگاہیں اللہ کے اوپر جمی ہوں، اسباب ہوں یا اسباب نہ ہوں، اور اسباب چھن جانے کے بعد مایوسی کا شکار نہ ہو انسان، بلکہ یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، آج بھی اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ جس لمحے فیصلہ فرما دیں تو اللہ کے حکم کو روک سکتا ہے؟ اللہ کسی کو اٹھا کر پٹخنے کا فیصلہ کر دیں، اللہ کسی نظام کو، کسی سلطنت کو برباد کرنے کا فیصلہ کر دیں، اللہ کسی تین چار بندوں پر مشتمل گروہ کو بھی غالب کرنے کا فیصلہ کر دیں، کیا کوئی چیز ہے جو روک سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو؟ لا راد لفضلی، اللہ جس کو فضل دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، لا معقب لحکمی، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیں اس کے اوپر پھر کسی اور کا فیصلہ نہیں آتا، کوئی اور پیچھے پیچھے نہیں آتا اپنا فیصلہ دینے کے لیے۔ تو اللہ کی قضا، اللہ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو ہم پہلے بھی ادھر ہی دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور سخت سخت حالات میں بھی بالکل دیوار سے پیس بھی دیے جا رہے ہوں اس وقت بھی یہ اسی طرح یقین قائم ہوتا ہے کہ تو اتل ملک منتشا وطن ملک میں منتشا، تو جس کو چاہے گا دے دے گا سلطنت، جس کو چاہے گا، جس سے چاہے گا اس کے پیروں تلے سے کھینچ لے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ جو ان حالات میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا توکل اللہ اور بس اللہ پر ہو، وہ اللہ ہی فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اپنی قوت پہ نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہونا چاہیے بھروسہ، اور آج اسباب نہیں ہے یا کم ہے یا اس میں نقص ہے، ابھی بھی اللہ پہ نگاہ ہو، اور کل سب کچھ واپس آ جائے تب بھی اللہ پر نگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ، کوئی بھی اللہ کا ایسا چہیتا نہیں ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے گا، اس رستے پہ مضبوطی سے قائم رہے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور جو اسباب آنے کے بعد اللہ سے نگاہیں پھیر لے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی رحمت کو کھینچ لیں گے، اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہی چلتے رہنا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ قوت طاقت سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، ہم کمزور ضعیف بندے ہیں، صرف اپنے امتحان کے لیے اللہ سے استقامت مانگتے ہیں کہ ہم ڈٹے رہیں، تو باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت کا امتحان یہ ہے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ توکل اختیار کریں۔ دوسری بات بھائیو یہ کہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اس کے انتہائی کارگر ہتھیاروں میں سے، فرد کی تباہی میں بھی اس کو اس کے گناہوں کے سبب مایوس کرے، وہ اس کو اس کی کمزوریوں سے مایوس کرے اور اپنی اصلاح سے اس کی ہمت توڑ دے، اور اجتماعی سطح پر قوم کے لیے بھی بربادی ہوتی ہے جب وہ مایوسی کے سائے اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جائے۔ تو جس کی نگاہ اللہ کی طرف ہے اس کے پاس مایوس ہونے کی کیا گنجائش ہے؟ سورہ یوسف کا پورا پیغام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، کوئی سبب بظاہر نہیں موجود ہے حضرت یوسف کی واپسی کا، کوئی سبب نہیں موجود ہے، کچھ نہیں پتا کہاں گئے، کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا، اولاد نے یہی بتایا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اس کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑھاپے تک ان کی وہ امید قائم رہتی ہے، کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جب وہ حضرت یوسف کو یاد کرنا بند کرے، اللہ سے امید چھوڑ دیں، اور اس ساتھ باوجود اس کے بچے کہتے ہیں کہ طلّہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ اللہ کی قسم آپ اسی پرانے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ابھی تک اپنے بچے کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ تو بس گیا، ختم ہو گیا، لیکن آپ امید نہیں چھوڑتے۔ یہاں تک کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بچوں کی ملاقات ہو جاتی ہے لیکن وہ پہچانتے نہیں ہیں، اور وہ واپس آتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ اے میری اولاد، اے میرے بچوں، جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتا سوائے کافروں کے، ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتا سوائے گمراہوں کے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ تو انسان، جس شخص کا آسرا اللہ کے اوپر ہے، اس کے پاس مایوسی کا اور اس کی ہمت ٹوٹنے کا، اس کے ارادوں میں ضعف آنے کا، اس کا حالات کے اتار چڑھاؤ سے پریشان ہونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو ہر حال میں ایک مومن کو رب پر نگاہ رکھتے ہوئے اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور ہر حال میں رب سے خیر ہی کی توقع رکھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ انا عندی ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ سے اچھا گمان ہر حال میں رکھتے ہیں، تنگ سے تنگ حالات ہوں، سارے اسباب، جس طرح حضرت یعقوب کے پاس کوئی سبب نہیں تھا حضرت یوسف کی واپسی کا، اس طرح ہمارے ہاتھ سے بھی سارے اسباب چھن جائیں، پھر بھی اللہ سے امید اچھی رکھتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نگاہیں ظاہر کرتے ہیں اور پھر بھی اللہ سے خیر ہی کے طالب ہوتے ہیں. تو ہمتیں حوصلے وہ چھوڑے جس کے پاس رب نہ ہو, جس کا کوئی مولا نہ ہو, جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, جس کا کوئی سہارا نہ ہو. کافر مایوس ہو تو کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے, مومن کس وجہ سے مایوس ہو؟ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہر حال میں ایک مومن کی زندگی کا, اس کی ذاتی زندگی کا مسائل ہوں, اس کی اجتماعی زندگی ہو اور وہ میدان جہاد میں ہو, ایک قوم ایک امت کی سطح کا مسئلہ ہو, ہر حال میں اس کو امید کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نگاہیں رہنی چاہیے. یہ دوسری بات. تیسری بات بھائیو یہ کہ اس ساری تنگی سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے اور وہ یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے رستہ نکال لیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں میں سے مخرج پیدا کریں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے. وہاں سے رزق کا مطلب صرف کھانے کے چیز نہیں ہوتا, بلکہ عربی میں رزق سے مراد ہر طرح کی خیر کی چیز ہے. تو اللہ اس کو وہاں سے چیزیں عطا کریں گے, من حیث لا يحتسب, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو کتنے مواقع اس امت کی تاریخ میں ایسے آئے جہاں اصحاب یقین جب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے میدان میں اترے, اللہ نے ایسی سمت سے ان کی نصرت کی جہاں سے کسی کو گمان نہیں تھا. تو وہ تاتاریوں کا لشکر حملہ کرتا ہے جس کے سامنے یوں لگتا تھا کہ بس اب یہ امت ختم ہو جائے گی, کوئی چیز اس امت کی ہمیشہ ہمیشہ مٹنے کو نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسی لشکر کو مسلمان کر دیا, اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دین کے پاسبان پیدا کر دیے. تو ایک نہیں کتنے مواقع اس امت کی تاریخ میں جہاں سب کچھ گر کے پھر اٹھ گیا, سب کچھ بکھر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دیا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ تقویٰ, جو تقویٰ اختیار کرے گا, اور تقویٰ بنیادی طور پہ نام اس چیز کا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے, اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اللہ کی رضا والے اعمال اختیار کرے. یہ خلاصہ ہے تقویٰ کا. تو جو شخص بھی تقویٰ اختیار کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو مخرج دیں گے, اللہ اس کے لیے رستہ دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ کا وعدہ ہے دوسرا کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کا رستہ آسان کریں گے, کاموں میں آسانی پیدا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں تیسرا وعدہ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے, معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو عظیم کر دیں گے, اضافہ کریں گے اس کے اجر میں, ڈھیروں اجر اس کو عطا کریں گے. تو یہ تقویٰ دنیا کی تنگیوں سے نکلنے کا رستہ ہے, یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی پیدا کرنے کا رستہ ہے, اور یہ تقویٰ ہی رستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر حاصل کرنے کا اور گناہوں کی معافی کا. تو اپنی اپنی زندگی کا ہر مجاہد بھائی جائزہ لے, ہر شخص جو جہاد کے میدان میں ہے, مجاہدین سے وابستہ ہے, مجاہدین کا نصرت کرنے والا ہے, وہ اپنی اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھے اور یہ دیکھے کہ کہیں میں ہی تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ بدبخت تو نہیں ہوں جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نصرت رکی ہوئی ہے اور جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اتر رہی ہے. اگر ایک بندے کی دعا کرنے سے رحمت اتر آتی ہے, فتوحات مل جاتی ہیں, جیسے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ جن حدیث جن کے بارے میں کہتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ, کہ جو قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں. تو صحابہ ان سے دعا کرواتے تھے, ان کی دعا ہوتے ساتھ ہی فتح مل جایا کرتی تھی. تو اگر ایک کی صالحیت سے فتح مل جاتی ہے تو ایک کی نافرمانی سے فتح رک نہیں سکتی ہے, ایک کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت منہ پھیر نہیں سکتی ہے. تو ہر ساتھی پہلے اپنی ذاتی زندگی میں, اپنے ذاتی اعمال میں, اپنے گھر میں جائزہ لے اس بات کا کہ وہ اللہ کی شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے. لیکن یہ بہت بھاری, بہت مبارک, لیکن بہت ہی بھاری جھنڈا ہے جو ہم نے اٹھایا ہے. جب شریعت کا نام لے کر اٹھے ہیں تو یہ جہاں اتنا بڑا اعزاز ہے, وہاں اتنی ہی بڑی یہ ذمہ داری اور بوجھ بھی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو شریعت کے جھنڈے کو بدنام اور رسوا کرنے کا باعث ہوں, اللہ نہ کرے کہ ہماری وجہ سے اس دین کی کسی درجے میں بدنامی ہو. تو اس جھنڈے کی اب اس کے ساتھ وفاداری بھی دکھانی ہے اور اب اس جھنڈے کی لاج بھی رکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر وسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان پھر اعمال دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں اس کے بعد. تو یہ بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے کہ ہم شریعت چاہتے ہیں. تو وہ شریعت سب سے پہلے میری ذات میں ہونی چاہیے, وہ شریعت میرے گھر میں ہونی چاہیے, وہ شریعت ہمارے مراکز میں ہونی چاہیے, وہ شریعت ہمارے اجتماعی اعمال میں, ہماری دعوت اور ہماری عسکریت میں ہونی چاہیے, ہماری کاروائیوں میں اور اہداف کے چناؤ میں ہونی چاہیے, ہماری زندگی کے ہر ہر قدم میں وہ شریعت نظر آنی چاہیے. یہ اتنا بھاری بوجھ ہے جو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. جتنا ہم شریعت کو مضبوطی سے تھامیں گے اتنا اللہ کی نصرت قریب ہے, جتنا تقویٰ بڑھے گا اتنا اللہ کی طرف سے فتوحات, اتنے فرشتوں کا نزول, اتنے غیبی امداد, اتنا او امر من عنده, اللہ کی طرف سے کوئی ایسا وسیلہ جو اس تنگی کو دور کر دے, وہ سب اتنا قریب ہے جتنا ہم شریعت پر عامل ہوں. تو ہر بھائی اپنی زندگی کو دیکھے کہ اس کی نمازوں میں خشوع کتنا ہے, دیکھے کہ اس کا قرآن سے تعلق تعلق کتنا ہے، دیکھے کہ البطن وما وعا جو پیٹ میں اس کے جو کچھ جاتا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، دیکھے کہ الرأس وما حوا ذہن اور قلب میں جو خیالات آتے ہیں وہ کتنے پاکیزہ ہیں، شیطان کے وسوسوں سے وہ لڑتا ہے یا شیطان کے وسوسوں کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، تو وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، دیکھے کہ وہ آنکھ ہے جو خیانت کرتی ہے، وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے جھک جاتی ہے اور اللہ اس کے بدلے میں اس کو عبادات میں حلاوت عطا کرتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لے، ایک ایک چیز کو پرکھ پرکھ کر دیکھے، اپنے گناہوں کو اپنی کمزوریوں کو کی شناخت کرے اور پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور سمجھے کہ یہی اس وقت اس دین کی خدمت ہے، یہی اسی میں جہاد کی فلاح اور نجات اور اسی اس تحریک کا آگے بڑھنا یا نہ بڑھنا اسی چیز پر کھڑا ہوا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو ٹھیک کر لوں، میں اپنے اعمال کو درست کر لوں اور میں اپنی گندگیوں کو اپنے سے دور کرنے کا اور اپنی سیئات کو اپنے سے پرے کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لوں، تو اپنی ذاتی زندگی کا اسی طرح جائزہ لیا جائے، اپنے اشغال کا، اپنے اعمال کا، اپنی سستیوں اور کاہلیوں کا، ایک ایک چیز کا انسان علاج کرنے کی کوشش کرے، ایک ایک کمزوری کا دور کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے اجتماعی اعمال اور اپنے مراکز کا جائزہ لیں، ہر چیز کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، اپنی جوانیوں کو، اپنی قوتوں کو اس سمت میں اور اس کام میں لگانے کی کوشش کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، تو یہ تقویٰ اگر ہم نے اختیار کر لیا، اگر ہم واقعی متقی بن گئے تو وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، پھر اللہ متقی لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ متقی ہوں اللہ ان کو رسوا کر دیں، تو یہ تیسری چیز ہے کہ جو ان حالات میں جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہر بھائی اپنے ذاتی اعمال کو دیکھے اور اپنی اجتماعی مصروفیات کو دیکھے، ان کو شریعت کے مطابق ڈھالے، ان میں اللہ کی ناراضگی والے امور کو ان سے دور کرنے میں نہا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اس پہ مضبوطی سے قائم ہوں گے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی اعمال شریعت کے مطابق ڈھلیں گے انشاءاللہ اتنی اللہ کی طرف سے نصرت قریب ہوگی، تو یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ان حالات میں ذہن میں رکھنی ہیں، قوت کے ساتھ توکل اللہ پر کرتے ہوئے، اللہ سے بہت اچھی امیدیں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو شریعت میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اور یہ ایک آیت اپنا اس حالات میں شعار بنا لے کہ جو شاید خلاصہ ہے اس پوری ہدایت کا جو ان حالات میں ہمارے لیے ہے کہ وتبع ما یوحى الیک من ربک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین، کہ جو اللہ نے تمہاری طرف کتاب وحی کر دی ہے، جو شریعت تمہیں دے دی ہے، اس کی اتباع کرو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو، یہ پہلا کام ہے کہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو، واصبر اور جمے رہو، استقامت، اس رستے پہ استقامت دکھاؤ، حتی یحکم اللہ، اس کے بعد صرف اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرو، فتح ہم نے ویسے بھی اپنی قوت سے نہیں لینی، فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا ہے، تو یہ دو کام تم کرو، استقامت دکھاؤ شریعت پر جمے رہتے ہوئے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، پھر اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو یہ اس وقت کل ہمارا امتحان اتنا سا ہے اس ساری تنگی میں، اس ساری آزمائش کے مرحلے میں، کہ یہ دو کام ہم کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت پھر آنکھوں سے ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کچھ اللہ کے وعدے ہیں، کچھ اللہ کی الہی سنتیں ہیں، وہ پھر ضرور پوری ہوتی ہیں، ہم سب کی سب حرکتوں میں آتی ہیں، بشرطے کہ ہم نصرت کے اسباب اپنے ساتھ لیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہماری جو بھی ذاتی کمزوریاں، پوشیدہ اعلانیاں، وہ جن سے ہم واقف ہیں، جو وہ جن سے ہم نہیں واقف ہیں، اللہ ہمیں ان کا علاج کرنے، ان کو دور کرنے کی توفیق دے، وہ سارے گناہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنی طرف واپس پلٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اوپر، اپنے رستے کے اوپر استقامت سے مرتے دم تک قائم رکھے، سخت سے سخت حالات میں اللہ سے اچھی امیدیں قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما.